βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή και μάλιστα ανασχηματισμένοι. Στον ήχο η Ηλιάνα Ζερεφού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και η Έλενα Σουσάνη. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Στο μικρόφωνο η Λιάνα Κανέλη και είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα. Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και σε πάρα πολλούς άλλους σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόβλημα ανά την Ελλάδα. Αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, με SMS γράφετε Real και εννοώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε διά των υπολογιστών, απλούστερο, φθηνότερο και αμεσότερο ενδεχομένως για όποιον βρίσκεται κάπου και ακούει διαδικτυακά αυτή την εκπομπή, για να στείλετε email, γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο studio papaki.realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο, κρατήστε το, έχετε το στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας, γιατί με αυτό θα επιτελεστούν οι κληρώσεις. 211-200-8200. 211-200-8200. Και ήρθαν τα πάνω κάτω, σαρωτικός ο ανασχηματισμός, τεράστιες δυσκολίες, ψυχολογικές, ανθρώπινες, ουσιαστικές, μπορεί να καταλήξουν σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να γκρινιάξεις, να φωνάξεις, να πανηγυρίσεις, γιατί έγινες ήρωας, όλοι σε αγαπάνε, σε θεωρούν δουλευταρά. Έναν πολύ επιτυχημένο βιβλιοπόλεμο που πούλησε πρώτα απ' όλα το βιβλίο της ζωής του το ίδιο, πολύ ακριβότερα, πολύ ευκολότερα και σε περισσότερο κόσμο από ό,τι κανένας θα φανταζόταν, ήταν ο Άδωνης. Και επειδή ο Άδωνης μοιάζει αθώα περιστερά μπροστά στον Αργύρη Δινόπουλο και στο Σαλτιμπάγκο Γιακουμάτο, εγώ θα αρχίσω με την κοσμογονία. Ένα επιθεωρησιακό νούμερο του 1920. Σουξέ του Πέτρου Κυριακού. Λες και γράφτηκε χτες. Για όποιον έχει ψευδεστήσεις, πού βρισκόμαστε, είμαστε λίγα χρόνια πριν από το 20. Δηλαδή, λίγα χρόνια από το να κλείσουμε 100 από τότε που γράφτηκε η κοσμογονία αυτή. Από τη Βουλή βγήκαν οι νόμοι και από τους νόμους οι αστυνόμοι. Από το Ρόδο βγαίνει η Αγκάθε και από τους γάμους το Πιλάφι. Ανάμεσα στους στίχους που θα ακούσετε, όπως και σήμερα, ανάμεσα στους νόμους και στους αστυνόμους, θα βρείτε τη σίδηρο γροθιά στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μιας απολυμένης καθαρίστριας. Για τους υπόλοιπους, μεγαλοστομίες. Φύγε μουσική. Κοσμογονία. Πώς έγινε ο κόσμος με τη σειρά. Τι ήρθε πρώτα και τι μετά. Από τα άχυρα βγήκαν οι ψήλοι, από το τηλεγραφείο οι στήλοι, από τους ψήλους τα τσιμπούρια και από το Μάη τα γαϊδούρια. Απ' τους στρατώνες τα κοθόνια και απ' τις δούλες τα λεμόνια. Οι μικροί απ' τους μεγάλους και το ζαμαφού από τους Γάλλους. Να σας πω, θέλω ακόμα κάτι άλλο. Απ' την Άντρο βγήκε η Δούλα, απ' την Κρήτη η Φουφούλα, απ' το Ψηρή βγήκαν τα Ζάρια και από την Πάτρα τότε Χαμπάρια. Oh, yes. Από τη Σύρο τα Λουκουμάκια και απ' το Ζάπιο η καλογέρη και απ' το γουδί το γουδοχέρι. το δαφνί. Ναι. Βγήκε η μούρλα. Ναι, Τζόρτζι μου. Απ' τις χιλιές μας. Σωστός. Τα ταμπούρλα. Απ' το κυρελέισο βγήκε ο θρήσκος. Και απ' τους επιτρόπους έβγηκε ο δίσκος. Απ' τη Βουλή βγήκαν οι νόμοι. Και απ' τους νόμους οι αστυνόμοι. Απ' το Ρόδο βγαίνει αγκάθι. Και απ' τους γάμους το πιλάφι. Να σου πω, θέλω καλά δεν σημαίνει. Αξίζει το χειροκρότημα. Πείτε μου, τι έχει αλλάξει από το 20 μέχρι σήμερα. Στην αντίληψη, θέλετε να την πείτε μυθολογία, πείτε την μυθολογία. Η μυθολογία των ημερών και των καιρών είναι η μπάλα. Και έχει αρχίσει και ένα παιχνίδι γύρω από την μπάλα, το οποίο είναι σχεδόν φτηνιάρικο και σχεδόν στο επίπεδο των εντυπώσεων. Είναι αδύνατο να σταματήσετε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Είναι το λαϊκότερο των αθλημάτων. Και όταν λέμε λαϊκός, εννοούμε λαϊκός. Ως προσδιορισμός επιθετικός, η έννοια λαϊκός πάει στο ποδόσφαιρο. Δεν πάει σε όρους όπως λαϊκή δεξιά και λαϊκή αριστερά. Τα γράφω αυτά την Κυριακή στο Ριζοσπάστη. Ελπίζω να αναδημοσιευθούν ή να ρίξετε και μια ματιά. Οπότε θέλετε, ηλεκτρονικά μπαίνετε και το βλέπετε το πατριδογνωμόνιό μου. Αλλά θέλει και λίγη προσοχή. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στις φαβέλες είναι οι ίδιες οι φαβέλες οι οποίες επαναστατούν. Είναι οι ίδιοι οι φτωχοί Βραζιλιάνοι που διαφωνούν για τα χρήματα. Είναι όμως οι ίδιοι που βλέπουν ποδόσφαιρο, που παίζουν ποδόσφαιρο, που επενδύουν πάνω στο ποδόσφαιρο, περισσότερο σχεδόν και από τη σάμπα. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι πολύ μαγικό, μυστηριακό και προσελκυστικό, απίστευτου αριθμού ανθρώπων, γιατί αντιπροσωπεύονται άνθρωποι πάνω σε αυτό, αν δεν το δείτε ως παιχνίδι και κατά αυτήν την έννοια παιδεία και παιδιά, σε αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να παραμείνει παίζον και επομένως εκπαιδευόμενος και επομένως λάτρης της παιδείας, δεν μπορεί κάποιος να το κατανοήσει. Και ευτυχώς υπάρχουν πια πάρα πολλές γυναίκες, δεν αδειάζουν τα σπίτια, δεν καταστρέφονται γάμοι, δεν υπάρχει αυτή η μυθολογία. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που και ξέρουν και παρακολουθούν και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αφήστε αυτούς που θέλουν να το χαρούν να το χαρούν. Όσοι δεν σας ενδιαφέρει, αδιαφορήστε, κάντε κάτι άλλο που επίσης σας ενδιαφέρει και εκμεταλλευτείτε αυτό που μπορεί να προσφέρει ένα άθλημα που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι δεν βλέπουν, για παράδειγμα, μια πυρηνική καταστροφή, οι οποίοι δεν βλέπουν την κηδεία της Νταϊάννα. Αλλά βλέπουν μάτς, παιχνίδια, με μια συνέστηση ότι δεν παίζει ούτε ο Κολοκοτρώνης, ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Αριστοτέλης το Σάββατο. Παίζει ο Τζιόλης, ο Μανιάτης, ο Γκέκας, ο Μήτρογλου και τα άλλα τα παιδιά εναντίον μιας άλλης ομάδας. Αν πάμε όμως στην άλλη ομάδα, αξίζει τον κόπο να μην αφήνει κάποιος τη δυνατότητα να ανοίξει μια παρένθεση στην παγκόσμια επικαιρότητα και να ασχολείται με κάτι που μοιάζει σαν ένα είδος ψυχολογικής εκεχηρίας που είναι τα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα. Ένα είδος ψυχολογικής εκεχηρίας είναι. Ασχολιόμαστε με πράγματα, νικάμε, κερδάμε, χάνουμε, χωρίς να χύνεται αίμα. Αυτό έχει σημασία. Το αίμα που χύνεται δεν παλεύεται με μια μπάλα. Παλεύεται εκεί που οι γυναίκες φτιάχνουν μια μπάλα στο Πακιστάν έναντι 120 ευρώ το μήνα, όταν η μπάλα της Βραζιλίας πουλιέται 160 δολάρια η μία. Για να έχουμε, δηλαδή, για να έχουμε μια αίσθηση ότι χρειάζονται 30 μέρες εργασίας μιας γυναίκας που δεν ξέρει όχι απλώς την μπάλα, μιας γυναίκας σαν και αυτές που σήμερα κατάφεραν μέσα στο Κάρντιφ, μέσα στην Αγγλία, να δημιουργήσουν δια των συλλόγων γονέων και πολλών άλλων και την ανοχή των εκπαιδευτικών σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η Σαρία. Έχει σηκωθεί η Αγγλία στο ποδάρι. Για να δείτε προβλήματα που υπάρχουν στις δυτικές κοινωνίες. Η Σαρία απαγορεύεται στα κορίτσια να μιλάνε σε αγόρια. Γίνονται σχεδόν χωριστά μαθήματα. Δηλαδή, αυτός ο νόμος για τον οποίο σήμερα μιλάμε, πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν σε αλκαϊντάδες από τη μία άκρη της γης στην άλλη, σε ουαχαμπίτες και σε πάγιοι στο ένα και στο άλλο. Γιατί κοιτάξτε, να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια γυναίκα της Δύσης να κατανοήσει την έννοια Ισλάμ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Καμιά από εμάς δεν μπορεί. Καμία γυναίκα να κατανοήσει την έννοια Ισλάμ. Γιατί η θέση της γυναίκας στον Ισλάμ είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ξέρουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο έχουν ανοίξει μέτωπα και πράγματα των οποίων η γενεσιουργός αιτία είναι 30 χρόνια πίσω. Το Ιράκ είναι κομμάτια. Μπαίνουν Σουνίτες φανατικοί χειρότεροι από την Αλ-Κάιντα, ντυμένοι στα μαύρα, τα κατάμαυρα. Δείτε το μαύρο πως τη μορφή παίρνει παγκοσμίως. Έχουν πάρει τη Μοσούλη, έχουν πάρει Κούρδοι τον Κυρκού και φτάνουν στη Βαγδάτη. Και μέσα σε μια νύχτα κατάργησαν τα σύνορα με το Ιράκ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν σας πάω λίγο στο ημερολόγιο, θα τρομάξετε. Και θα σας πάω, δεν θα σας πάω στη μία μεγάλη νίκη. Εκτός και αν αυτό φέρει λίγο γούρι στην ομάδα, έτσι, για να αστειευτώ και να μην αφήσουμε σε χρυσάβουλα με περικεφαλαίες την αντίληψη περί εθνικής ομάδας. Σας σήμερα το 1825, στους Μήλους της Αργολίδας, ο Υψηλάντης και ο Μακρυγιάννης με 480 άντρες αναχαιτίζουν 6.000 Αιγύπτιους υπό τον Ιμπραήμ, σώζουν τον Άφλιο, την πρωτεύουσα τότε της επαναστατημένης Ελλάδας, και μιλάμε για μια πραγματικά πρώτη μεγάλη νίκη, θα έλεγε κανένας, έτσι. Μεγάλη νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων. Αλλά αν κυλήσω λίγο το ημερολόγιο και σας πω στο 1878, ακούστε, το 1878, σαν σήμερα, αρχίζει το συνέδριο του Βερολίνου. Κράτησε ένα μήνα. Τι είχε ως αντικείμενο το μέλλον της Βαλκανικής? Σε αυτό προσέξτε ποιοι αντιπροσωπεύονταν: η Ρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Ιταλία, η Τουρκία, το Ιράν και τα Βαλκανικά κράτη ως παρατηρητές. Μετά από έντονο διπλωματικό αγώνα, στις 13 Ιουλίου του 1878 υπεγράφει η Συνθήκη του Βερολίνου. Τα παιδιά που δίνουν Παλαιλλήνιες μπορεί και να την έχουν αγγίξει. Οι υπόλοιποι δεν θυμούνται τίποτα, και ανάθεμα και αν θυμόντουσαν, θα μπορούσαν να το συνδέσουν με τα σημερινά. Το συνέδριο ήταν ένα πεδίο σύγκρουσης των υπερελεστικών κρατών τότε για το συσχετισμό της δύναμης στα Βαλκάνια, σε βάρος πάντοτε των Βαλκανικών λαών. Σκεφτείτε από το 1878 μέχρι σήμερα, σε ποια Βαλκάνια είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται το Ιράν, πού βρίσκεται η Τουρκία, τι συζητάμε σήμερα για τα πετρελαία της Μοσούλης, για το Σάχη που έφυγε, για το Χομεϊνί, για τους διαδόχους του Χομεϊνί, για αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, για αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, για αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Και επειδή μπορώ να σας το συνδέσω ως αποτέλεσμα με τα αθλητικά, το πρωτάθλημα, το Euro του μπάσκετ δεν θα γίνει στην Ουκρανία και τώρα συζητάνε να το φέρουν στην Ελλάδα. Κάποιοι θα χαρούν εξαιρετικά, κάποιοι άλλοι θα αρχίσουν να φαντάζονται πώς λάμπει στο τέλος η υπογραφή. Κολοκοντρώνης, Μακρυγιάννης, Φιλική. Θα βρεθούμε ξανά στη Χιστάσου στα Σαμαρτζή, μουσική Νότι Μαυρουδί, στο τραγούδι «Ο Παντελής Θαλασσινός». Εγώ θα ρίξω στη θάλασσα σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασαν. Εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα, και θα λάμπει στο τέλος η υπογραφή. Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Φιλική. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Αρχαία μου θάλασσα, που ξέρεις τη βάσανα τράβηξα, εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα απ' τα όρωτα μέρη, που χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός, σε φέρεις κάλβος εμπειρικός ο λόγος. Πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε. κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν. Εκλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα και αν με ακούτε λίγο παρά τη λιακάδα, παρά το την ανέβασμα της θερμοκρασίας, παρά την καλοκαιριά που μυρίζει, θα με ακούτε λίγο πιο βαριά και όπου έχω συνηθίσει μαζί σας να είμαι πολύ ειλικρινής. Μέσα σε μια εβδομάδα έχω χάσει δύο ανθρώπους που αγαπούσα και που εκτιμούσα. Και το δεύτερο, πιστέψτε με, είναι το σπάνιον των ειδών. Γιατί στα αισθήματα προγραμματισμός δεν μπαίνει. Ενίοτε είναι και εντελώς παράλογα. Έχασα τον Γιάννη τον Κοτσόνη, φίλο, σκηνοθέτη, άνθρωπο στον οποίο χρωστάω πολλά. Ευτυχώς έφυγε στο αγαπημένο του χωριό, βγαίνοντας από τη θάλασσα, από καρδιά, στα 66-67 του χρόνια. Και ξαφνικά, σήμερα το πρωί, χάνω και τον Άρη το Σταθάκη. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο, συνάδελφο όχι μόνο δημοσιογραφικά αλλά και βουλευτικά. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που μέσα στη Βουλή χαιρόσουν να τον έχεις και συνομιλητή και να τον ακούς. Άνθρωπο που δούλεψε πάνω στο αυτοκίνητο για τους ανθρώπους, όχι για το αυτοκίνητο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για την οδήγηση και τους ανθρώπους. Για το αυτοκίνητο και τους ανθρώπους. Για το ταξίδι και τους ανθρώπους. Για τη μετακίνηση και τους ανθρώπους. Δεν θα πω εδώ το βιογραφικό του. Είναι και οι δύο άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι μελιστάλλαχτοι, ορθολογιστές, εστιματίες. Το παράξενο, θα μιλάγαμε στην Κέρκυρα σε ένα συνέδριο. Δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Γιατί να εκλεγεί? Ποιος είναι? Ποιος είναι να εκλεγεί? Στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι να εκλεγεί? Ο Αργύρης Δινόπουλος είναι για να εκλεγεί. Για να λέμε λίγο και τα πράγματα με το όνομά τους. Καθαρός, ωραίος, ειλικρινής, ανθρώπινος. Εγώ νόμιζα ότι έμεινε από καρδιά. Ήμασταν τόσο κοντά. Και σε κανέναν ποτέ δεν είπε ότι είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας. Αλαφρύ το χώμα που του σκεπάζει, ελάχιστα τα λεπτά που μπορεί κάποιος να διαθέσει, δύσκολο να έρθεις και να ταυτιστείς με τη στεναχώρια του άλλου. Το μόνο που μπορείς να ξύσεις είναι η πληγή στον καθέναν που θυμάται τέτοιες ώρες και τέτοιες στιγμές όταν τις ακούει στο ραδιόφωνο, κάποιον δικών του που έχασε ή κάποιον που μπορούσε να είναι δικός του και μετάνιωσε γιατί δεν βρήκε δύο λεπτά τη μέρα να του πει ότι τον αγαπάει, να του πει ότι τον σκέφτεται ή να πιει ένα καφέ μαζί του. Αυτή είναι η κατάντια και η ποιότητα και η υποβάθμιση της ζωής, να μην μπορούμε να εκφράσουμε όταν πρέπει και όταν μπορούμε τα αισθήματά μας σε ανθρώπους που του αξίζανε χιλιάδες φορές περισσότερες από το να κοιτάμε τη μούρη μας ή να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Χίλιες φωτιές λοιπόν για αυτούς, σε στίχους και μουσική του Σταύρου Παπασταύρου, στο τραγούδι είναι ένα Βενετσάνο και ο Γιώργης Χριστοδούλου, σε ένα μπουκάλι σφραγισμένο. Ένα χαρτάκι διπλωμένο στην τρικυμία της χαρδιάς έχει χαθεί. Ρολόγια δίχως δείχτες, η μοναξιά της νύχτες μετρούν. Αγάπες περασμένες, απ' το καιρό σβησμένες, ξυπνούν. Μ' αν σου χαρίσω τα σημάδια απ' τις πληγές και από τα χάδια, σαν ναυάγους στο κορμί σου θα πιαστώ. Σου κάνω το χατήρι και αδειάζω το ποτήρι ξανά. Τα λόγια ένα μαχαίρι που το δικό μου χέρι τρυπά. Απόψε δε θα σου μιλήσω, την καρδιά μου θα ασφαλίσω και μόνο αυτά που περιμένεις θα σου πω. Χίλιες μορφές μες στη μορφή σου αγάπησα, χίλια κορμιά μες στο κορμί σου κράτησα, χίλιες φωτιές με τη φωτιά σου μου άναψες, μα χίλιες φλόγες κάνουν μόνο μια φωτιά. Το φως και το σκοτάδι του έρωτα το υφάδι κεντρούν. Της νύχτα στα τραγούδια, αγκάθια και λουλούδια γεννούν. Σ' ένα μπουκάλι σφραγισμένο, ένα χαρτάκι διπλωμένο, στην τρικυμία της καρδιάς σου έχει χαθεί. Χίλιες μορφές μες στη μορφή σου αγάπησα, χίλια κορμιά μες στο κορμί σου κράτησα, χίλιες φωτιές με τη φωτιά σου μ' άναψες, μα χίλιες φλόγες κάνουν μόνο μια φωτιά. Χίλιες μορφές μες στη μορφή σου αγάπησα, χίλια κορμιά μες στο κορμί σου κράτησα, χίλιες φωτιές με τη φωτιά σου μ' άναψες, μα χίλιες φλόγες κάνουν μόνο μια φωτιά. Είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη στη μουσική επιμέλεια και παράξενη καιρή, παράξενη καιρή. Συμβαίνουν τόσα γύρω μας που δεν μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Για παράδειγμα, πόσοι από εσάς ξέρετε, γιατί και εγώ θέλω να καθίσω να το δω και θα μαζέψω και παρέα και θα φτιάξω και μακαρονάδα φεμινιστική, τι λέω. Δηλαδή, αυτά τα θεωρώ γελία. Αν μπορείς να μαγειρέψεις για να έρθουν φίλοι, για να δεις κάτι, ευχάριστο πράγμα είναι να δουν όλοι μαζί, να φωνάξουν, γεια σου, έλα. Χωρίς έχεις το αίσθημα τώρα ότι το έθνος παίζεται ή κάτι άλλο. Μπάλα παίζουμε, μπάλα, μπάλα. Χαρούμε την μπάλα. Αυτό το ωραίο πράγμα που όταν βλέπεις μπάλα είναι να βλέπεις τους άντρες να γίνονται παιδιά. Αυτό είναι. Και τον κόσμο να γίνεται παιδιά στην κερκίδα, να κερδίζεις, να χάνεις χωρίς αίμα. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή οι Κολομβιάνοι ψηφίζουν. Και αν η Κολομβία, γράφει ο Γιάννης ο Παπαδάτος, νικήσει αύριο την Ελλάδα, κάτι κανείς που δεν εύχεται, οι ψηφοφόροι θα πάνε με χαμόγελο την Κυριακή να εκλέξουν πρόεδρο. Δεν είναι και εκλογές ρουτίνα στην Κολομβία. Είναι οι κρισιμότερες στην ιστορία της χώρας. Αν θα πάει σε ειρήνη ή θα ξανακυλήσει στον εμφύλιο που την ταλαιπωρεί εδώ και μισό αιώνα, με 200.000 νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους. Με αυτούς παίζουμε. Βέβαια, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων της Κολομβίας διακούμε τους μύθους, τα ναρκωτικά, λες και εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν αναμειγνύονται σε αυτά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν υποφέρουν. Μπορεί και αυτοί να βλέπουν μπάλα και να μην ξέρουν τι συμβαίνει στις επαρχίες. Ο κεντροδεξιός πρόεδρος Σάντος, μετριοπαθής και νουνεχής, βρίσκεται σε συνομιλίες με τους αντάρτες της ΦΑΡΚ για αμνίστευση και ένταξη στην πολιτική ζωή. Ξεκίνησε μάλιστα και με μια άλλη μαρξιστική οργάνωση της Κολομβίας, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό, συζητήσεις. Ο αντίπαλός του είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος επιδιώκει κυριολεκτικά, προσδεδεμένος στο αμερικάνικο άρμα, την βίαιη καταστολή του Αντάρτικου, είναι ο Όσκαρ Ιβάν Φουλούγια. Αυτός λέει ότι όλοι πρέπει να μπουν στη φυλακή και όχι στη Βουλή. Πολλοί τον θεωρούν αντίγραφο του κομμουνιστοφάγου πρώην πρόεδρου Αλβάρο Ουρίμπε. Απόλυτη ισοπαλία δείχνουν τα γκάλοπ. Κάθε πρόγνωση απαγορευτική. Μποκοτά και Μενταγίν, Μενταγίν εκεί που είναι το καρτέλ των ναρκωτικών, βρίσκονται μακριά από τα πεδία των μαχών και ψηφίσουν Θουλουάγα. Για τους ανθρώπους των πόλεων, οι μάχες με τους αντάρτες είναι σαν να γίνονται στην Κρυμαία ή τη Ουκρανία. Τις βλέπουν μόνο από την τηλεόραση, σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας Αλέχο Βάργκας. Όπως θα δουν τον αγώνα με την Ελλάδα πριν να ψηφίσουν για ειρήνη ή για πόλεμο. Πρέπει να περάσουμε σε ειδήσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ και πάμε στην πρώτη μας κλήρωση. Θα πάρετε τηλέφωνο, οι πέντε πρώτοι κερδίζουν. Έχω πέντε βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη, ενό συναδέλφου που δεν του το είχα. Είναι η αλήθεια, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είναι αθλητικόγράφος, αυτό του το είχα. Έχει χιούμορ, και αυτό του το είχα. Το ότι γράφει καλά, έτσι, εκτός δημοσιογραφίας, δεν του το είχα. Όταν διάβασα λοιπόν το πρώτο του βιβλίο πριν από καιρό, είπα μπράβο, Μένιο. Είναι ο Μένιος Σακελαρόπουλος. Στο τέλος έγινε ανάγνωσμα πολύ ευχάριστο για μένα, ναι, ο Μένιος. Και γι' αυτό θα ρω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Όσοι κληρωθείτε και σας κληρωθεί και κερδίσετε ένα από τα πέντε αντίτυπα του καινούργιου του βιβλίου που λέγεται Παγίδα των Χρωμάτων. Αυτό το ερικό, όπως την έβλεπαν πολλοί, η Βενετία Παπά θυμόταν πάντα τον εαυτό της να ζωγραφίζει. Τα πινέλα και τα χρώματα ήταν το καταφύγιό της στα εύκολα και στα δύσκολα. Εκείνο που δεν θυμόταν ήταν η μητέρα της που δεν την γνώρισε ποτέ. Της είπαν ότι πέθανε στη γέννα. την ψυχή της γιατρεύει η ζωγραφική. Όταν πίστεψε ότι άγγιξε την ευτυχία, τον έρωτα και τον Μιχαήλ Άγγελο, φοιτώντας την περίφημη σχολή καλών τεχνών της Φλωρεντίας, ένα μυστικό που ξέθαψε τυχαία, σκληρό και κοφτερό σαν τα βράχια της Πειραϊκής, διέλυσε τον καμβά της ζωής της. Όλα μέσα της βάφτηκαν κόκκινα στο χρώμα του πόνου και το μυαλό της πήρε αλόκου τους δρόμους. Βυθίστηκε στο μαύρο, μπήκε στον κόσμο των σκιών και πάλεψε να βγει για να εκδικηθεί με έναν απίστευτο τρόπο. Μια περιπλάνηση της ψυχής μέσα σε σκοτεινά και φωτεινά χρώματα με πλοκή και τέλος που καθυλώνουν. Έβαψε το σώμα της Γοργόνας και μετά πέρασε με κόκκινο χρώμα την ουρά της. Αυτό το έντονο κόκκινο έφευγε από την ουρά και κατέληγε στα βράχια σαριά και από αίμα. Έβαλε και την τελευταία πινελιά εκεί στην ουρά και ξαναπήγε στο πιο μακρινό κρεβάτι. Η ψυχή της γέμισε ικανοποίηση και τα μάτια της δάκρυα μπροστά στη Γοργόνα που αγράντευε πικραμένη τη θάλασσα, δίχως να μπορεί να μπει μέσα. Η παγίδα των χρωμάτων, Μένιος Ακελαρόπουλος. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να πάρετε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση με την έννοια των πέντε πρώτων, 211-200-8-200. Επειδή γύρω από το Μουντιάλ, μέσα από το Μουντιάλ, δίπλα από το Μουντιάλ, με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, με την μπάλα στην Αλάνα, με την μπάλα στη Φαβέλα, με την μπάλα στο Τσιμέντο, με την μπάλα στο διαμέρισμα να υποφέρουν οι από κάτω που κάποιο παιδί χτυπάει. Από τότε που υπάρχουν οι άνθρωποι, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, η μπάλα έχει μια εξαιρετική μεταφυσική ως παιχνίδι. Κάποτε έγραψα, ίσως και αν ακούγεται λίγο υπερβολικό, ότι οι άνθρωποι σαν να παίζουν τη σφαίρα τη γήινη και το ίδιο τους το κεφάλι και να παίζουν με αυτά. Είναι σαν να παίζουν με τον ήλιο. Είναι σαν να έρχονται κοντά στο μυστήριο του κύκλου. Είναι σαν να προσπαθούν παίζοντας να τετραγωνίσουν τον κύκλο, εκείνο το π314 το οποίο δεν τετραγωνίζεται. Είναι τόσο μαγικό και τόσο συγκινησιακό που δεν αφήνει κανέναν να σκεφτεί. Γιατί έχουμε παγιδευτεί σε μύθους. Για παράδειγμα, από τις ειδήσεις που δεν θα παρακολουθήσουμε τον τελευταίο καιρό, δεν θα ασχοληθεί κανένας, είναι πως άρχισε η δίκη στη Μανολάδα. Η πρώτη στην Ελλάδα για υπόθεση εργασιακού τράφικινγκ. Οι φράουλες, οι βαμμένες με αίμα και εκμετάλλευση. Πάμε πίσω στο 13, στις 17 Απριλίου, όταν 200 μετανάστες ζήτησαν τα δεδουλευμένα και εισέπραξαν σφαίρες. Η δίκη τρέχει. Αρχίσαν πολλά πράγματα να αποκαλύπτονται στη δίκη. Και εκβιασμοί και υποχωρήσεις και φόβοι και φοβίες. Άλλωστε ζούμε σε μια χώρα που ένας εφοπλιστής, στη Φιλοθέη όμως, όχι στα βράχια της Πειραϊκής, ούτε καν στην Καστέλα, είχε σπίτι του, και έτσι λένε τα ρεπορτάζ σήμερα από το πρωί, μισό τόνο ηρωίνη. Εφοπλιστής, μισό τόνο ηρωίνη. Αν κάποιος έχει μισό τόνο ηρωίνη στο σπίτι του, δεν είναι φυσικό το ερώτημα, στα καράβια του πόσο είχε? Πείτε μου, στα καράβια του πόσο είχε? Και πώς θα αρχίσουμε να συζητάμε σήμερα αν συνδέεται ή δεν συνδέεται και μας αφορά αύριο το πρωί το καρτέλ Μενταγίνη στην Κολομβία, το εδώ, το εκεί, το παραπέρα, το χρήμα, το παράξενο, το μαύρο που βρίσκουμε. Άκου, μισό. Αν αυτό το φανταστείτε ως δόση θανάτου σε αριθμό ανθρώπων, πρέπει να ψάξετε να βρείτε κάτι στο κεφάλι σας, κάτι σαν ποινή, κάτι σαν απαξίωση. Είναι εκεί που λες, δεν φτάνει, δεν είναι το δικαστήριο. Έχει δίκιο το κουκουέ όταν φωνάζει. Δεν τα δικαστήρια, είναι το σύστημα. Σε ποια δικαστήρια θα βρει ποια καθαρίστρια δικαίωση? Για καλώς σκεφτείτε το. Όταν έχεις ένα νόμο τον οποίο δεν τον φτιάχνεις εσύ, αλλά τον ανέχεσαι. Λοιπόν, μιλώντας για την Μανολάδα, θα δείτε κάτι που το διαβάζω σήμερα από τα νέα. Το φαινόμενο δουλειά στα χωράφια να γίνεται αποκλειστικά από λαδαπούς εργάτες και κυρίως από λαδαπούς χωρίς καρδιά δεν παρατηρείται μόνο στη Μανολάδα. Σε πολλές περιοχές της χώρας η παραγωγή αδυνατούν να βρουν Έλληνες εργάτες, αλλά και οι νόμιμοι αλλοδαποί είναι δυσέβρετοι ακόμα και εκεί. Και εδώ αρχίζει και ανοίγει μια συζήτηση περί νομιμότητας. Φωνάζαμε κάποιοι ότι το μαύρο μεροκάματο, ο μαύρος, είτε αλλοδαπός είτε Έλληνας εργαζόμενος, είναι το διαβατήριο για την κόλαση για τον νόμιμο εργαζόμενο. Διότι προσφέρεται για να βγάζει κάποιος λεφτά χωρίς ο εργάτης να έχει δικαιώματα. Σε αδιέξοδο λοιπόν έχουν οδηγηθεί αυτή την περίοδο οι αγρότες της Λάρισσας, καθώς δεν μπορούν να βρουν νόμιμους εργάτες. Την προηγούμενη εβδομάδα παραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων της περιοχής. Ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη και τους αρμοδίους να νομιμοποιηθούν οι αλλοδαποί. Αυτό το διάστημα υπάρχουν στην περιοχή εργάτες από την Αλβανία, αλλά βρίσκονται με τουριστική βίζα και δεν έχουν κάρτα εργασίας. Φτάσαμε στο ανάποδο, στην άλλη άκρη. για να μην βλέπετε μόνο το μαύρο, να βλέπετε και το κόκκινο, δηλαδή το αίμα. Να ζητάνε οι Έλληνες παραγωγοί να νομιμοποιηθούν ντε και καλά αλλοδαποί εργάτες, γιατί δεν έχουν χέρια για τα χωράφια. Είμαστε στο 2014. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πρόβλημα. Οι νέοι της Ελλάδας δεν πάνε στα χωράφια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλλοδαποί, αλλά δεν έχουν κάτι εργασίας. Ζητήσαμε να νομιμοποιηθούν, λέει ο Κωνσταντίνος Νικολούλης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κίσαβος στην περιοχή της Αγιάς. Τις προηγούμενες ημέρες η αστυνομία έκανε ελέγχους και πολλοί αγρότες οδηγούνται τώρα στα δικαστήρια. Στην Ημαθία. Ξένοι εργάτες στην πλειονότητά τους είναι αυτοί που δουλεύουν για τη συγκομιδή φρούτων και στον νομό Ημαθίας. Δεν βρίσκουμε Έλληνες ούτε για τα εργοστάσια και τα κονσερβοποιία, λέει ο Χρήστος Γιαννακάκης του συνεταιρισμού Various Venus Growers. Οι αγρότες της περιοχής ζητούν να χαμηλώσει το ασφάλιστρο για τους αλλοδαπούς μετακυλιόμενους εργάτες που δουλεύουν στα χωράφια, να ασφαλίζονται για παράδειγμα μόνο για περίθαλψη. Ακούστε το τώρα ολόκληρο συνολικά. Είναι η νομιμοποιημένη αντίληψη του πώς γλιτώνω λεφτά και πώς τα βγάζω, με επίκεντρο την εργασία, αν θα είναι ασφαλισμένη, αν θα είναι μισά ασφαλισμένη, αν θα είναι αλλοδαπή, αν θα είναι ελληνική. Χάσαμε το δικαίωμα και μετά μιλάμε για διαθεσιμότητα, ασφαλισιμότητα, βιωσιμότητα. Τελικά για μερικά πράγματα που έχουν κάνει μερική τη ζωή, μερική την απόλαυση, μερική την επιβίωση και τελικά μερικά όλα, όλα και κυρίως μερικό το μέλλον. Μαζευτήκαμε στην Αθήνα, μπορεί. Η στίχη, η μουσική και το τραγούδι είναι της Εύας Λουκάτου. Όπου και αν πάει η χώρα αυτή, όσο και αν χάλασε, η πρωτεύουσά της τραγουδά για την ομορφιά της. Το πιστεύετε? Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Οι καλλιτέχνες έχουν πάντα έναν άλλο τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Πολύ γκρίζα, πολύ φορτωμένη, στάδια σου υπόγεια κρυμμένη. Νύχτα ξεφαντώνει η καρδιά σου, νύχτα και ανοίγεις τα φτερά σου. Πού πας, πού πετάς, πού θα σε, να'ρθω να σε πιάσω όταν κοιμάσαι. Άρωμα γιορτής μες στα στενά σου, και οι δρόμοι γράφουν το όνομά σου. Λίγες οι αυλές που σου έχουν μείνει, πόρτα που ξεκλείδω τι θα μείνει. Κι εσύ θα μπεις και θα ληστέψεις, λάφυρα στο σπίτι να επιστρέψεις. Αθήνα, γυναίκα λαγνά Αθήνα, χόρεψέ μου όπως τα χρόνια. Στη συναθιά σου ανθίζει η ομορφιά σου, από παλιά ταινία το ρόλο σου ζητάς. Πολύ σμαραγδένια, πολύ αλήθειας, που ένας τρόπος έγινε συνήθειας. Τα παιδιά σου παίζουν, τζάμια σπάνε, άσφαλτο στρωμένοι σε πατάνε. Τα δέντρα σου σου λένε αντίο, καλώς ήρθες μόνη μες στο κρύο. Αθήνα, κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε. Και να θέλεις δεν μπορείς να το αποφύγεις στο Μουντιάλ. Σχόλια για την κυβέρνηση μη μου ζητήσετε να κάνω. Ειλικρινά δεν αντέχω. Αλήθεια σας το λέω, δεν αντέχω. Δεν αντέχω γιατί δεν έχει και νόημα. Θα μιλάς για τα πρόσωπα και θα κρύβεται πίσω από αυτό με εξαθλειωμένη για εξαθλειωμένους πολιτική. Λοιπόν, να πω ευχαριστώ στον Ξανθόσιο. Έτσι, αυτά καταλαβαίνω. Στο Θοδωρή. Φαντάζομαι ότι είναι ο Θοδωρής από το Ηράκλειο που παίρνει πάντοτε ο σύντροφος και λέει τις ωραίες κουβέντες του. Κύριος Νικόλας Ζαΐρης, φυλακίστε κλειμένους, φημώνετε τους καναλάρχες σας βουλευτές, απαγορεύετε μέχρι και να μιλούν σε συγκεντρώσεις. Τα Μακρονήσια θα είναι για σας παραθεριστικά νησιά, στο μίσος που μας φορτώνετε να δούμε μετά που θα κρυφτείτε. Γιατί βρε μανούλα μου, μέρες που είναι αυτό το πράγμα, γιατί. Να σου πω ότι παραξενεύτηκα κι εγώ από το είδος της ποινής που προσδόθηκε στον Αρβανίτη να μην εμφανίζεται και να μην μιλάει σε κομματικές συγκεντρώσεις. Διαφέρει σε έναν βαθμό από του Κούζουλου, του Κουκούτσι που λέω, του Κούζουλου. Του Κουκούτσι που είναι ο περιορισμός κατοίκων. Δηλαδή, με την έννοια την νομική, μου φάνηκε λίγο παράξενο, λίγο περίεργο. Δεν έχω το σκεπτικό μπροστά μου. Δεν μπόρεσα να το δω. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα με πολιτικό τρόπο. Και κυρίως να τα λύσουμε χωρίς να τάζει ο ένας τον άλλον Μακρονήσια. Άμα αρχίσουμε να τάζουμε Μακρονήσια, τότε μπορεί να βγουν από τον κορυδαλό φίδια που δεν μπορείς να φανταστείς. Και αυτό δια τους έχοντας γνώση ως φύλακες, αν είναι φύλακες. Λοιπόν, ο Νίκος από τη Φλόρινα με ρωτάει ότι η ερώτηση που του έπεσε σε εξετάσεις που δίνει για τη Σχολή Καλών Τεχνών ήταν πώς χρησιμοποίησαν την τέχνη στη Ρωσική Επανάσταση του 1917. Και αν υπάρχει η έννοια της καλής προπαγάνδας. Η τέχνη δεν είναι προπαγάνδα, είναι παιδεία. Η τέχνη μπορεί να υπηρετήσει την πολιτική, μπορεί και να κάνει πολιτική, αλλά πάντοτε είναι συνάρτηση του επίπεδου παιδείας, καλέ μου φίλε. Δεν βρίσκω την ερώτηση κακή, θα μπορούσα να σου πω ότι τη βρίσκω και καλή. Θα ήθελε πάρα πολύ διάβασμα, το ότι δεν την απάντησες είναι δείγμα του πώς γίνονται ενδεχομένως και ποια ακριβώς τα μαθήματα και τι ευρύτερη παιδεία έχουμε και πώς έχουμε φτάσει να γκουγκλάρουμε μόνο. Λοιπόν, νομίζετε ότι απασχολούν μόνο τις φαβέλες τα Μουντιάλ? Μόνο τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκουραστούν? Η Ρίς του Παζολίνη, και είναι ωραίο γιατί το έχει κάνει η Νατάσα Ιμπαστέα το ρεπορτάζ. Η Ρίς του Παζολίνη για το ποδόσφαιρο έχει μια επικαιρότητα και μια επεξηγηματικότητα και μια προβλεπτικότητα που δεν θα τη φανταζόταν κανένας. Το ποδόσφαιρο, έλεγε ο Παζολίνη, είναι η τελευταία ιερή παράσταση των καιρών μας. Κατά βάθος πρόκειται για ιεροτελεστία, αν και είναι μια απόδραση. Ενώ άλλες ιερές παραστάσεις βρίσκονται σε παρακμή, ακόμα και η θεία λειτουργία, το ποδόσφαιρο είναι η μοναδική που μας έχει απομείνει. Είναι το θέαμα που αντικατέστησε το θέατρο. Και ίσως εκεί, στο θέατρο, στο θέαμα, και επομένως και στο Θεό και στην ταύτιση, η διαρίζα, μπορεί κάποιος να δει γιατί είναι η μπάλα θεά. Και γιατί το θέαμα αυτό έχει τη μορφή της ιεροτελεστίας και γιατί τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Για να μην σπάτε τα τηλέφωνα, διότι ήδη έχουν βρεθεί οι πρώτοι 5 νικητές, σας λέω τους αριθμούς των 4 τελευταίους των τηλεφώνων τους. Είναι ο 3763, ο 5267, ο 0783 και ο 8525 και ο 9585. Σε λίγο έρχεται η επόμενη κλήρωση αμέσως μετά το τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε τι, με ποιος ασχολείται. Εδώ και 5 Μουντιάλ, η Goldman Sachs. Με το Μουντιάλ. Και καταλήγει σε απίστευτα συμπεράσματα πέρα από τις προβλέψεις. Φέτος δίνει 50% και κάτι στο να το πάρει η Βραζιλία το κύπελο, αλλά έχει αρχίσει και απαντά στο ερώτημα εάν επηρεάζει το παγκόσμιο κύπελο τις χρηματαγορές. Λοιπόν, και λέει ότι για κάποιους μήνες τις επηρεάζει. Κατά μέσο όρο, η χώρα που κερδίζει τον πρώτο μήνα μετά τον τελικό βλέπει το χρηματιστήριό της να κερδίζει από 3-5%. Πάνω από το μέσο όρο. Αυτό όμως εξασθενεί μετά από μερικούς μήνες. Δεν επηρεάζει η χαρά της νίκης επάπειρων της κεφαλαία αγορές. Από το 1974 μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται το μοντέλο που λέει ότι οι τιμένοι, για παράδειγμα, απογοητεύονται οι οπαδοί της χώρας που χάνει όταν φτάσει στο τελικό μια χώρα και αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο και οι αγορές. Εν αντιθέσει με την εφορία του νικητή, ο ιτημένος πέφτει σε κατάθλιψη με το χρηματιστήριο της χώρας να πέφτει κατά 2% το μήνα μετά τον τελικό. Οι απώλειες συνεχίζονται επί 3 μήνες, κατά μέσον όρο 5,6 για την αντίστοιχη περίοδο. Δηλαδή, για να μην νομίζετε ότι τα λεφτά είναι μόνο αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα και πώς εξοδεύτηκαν να φτιαχτούν γήπεδα. Φανταστείτε, οι παγκόσμιοι καπιτάλες δεν βγάζουν απλώς από τη μήγα ξύγκη. Βγάζουν και από την ψυχική κατάσταση της εφορίας των θεατών ενός ποδοσφαιρικού τελικού. Δηλαδή εκμεταλλεύονται το θρήνο, το κλάμα, το γαμότο της καφετέριας και τον μπράβο ρε φιλάρα την κολάρα. Αυτό το έχουν μεταφράσει σε χρήμα. Έχουν μεταφράσει την ψυχολογία σε χρήμα. Κάνουν προβλέψεις και κάνουν επενδύσεις απέναντι στο τι νιώθετε. Αυτό είναι κοροϊδηλίκη του καπιταλισμού απέναντι στο λαϊκότερο των αθλημάτων με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση, καθώς από το 30 μέχρι σήμερα 70 χώρες έχουν πάρει μέρος στο Μουντιάλ, από τις οποίες όμως το 20% είναι οι μεγάλες αυτές λεγόμενες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, η Αγγλία, η Γερμανία, η Βραζιλία και πάει λέγοντας. Έχουν βγάλει στατιστικές οι οποίες, για παράδειγμα, θα σας τρομάξουν. Η αύξηση του αριθμού των θεατών συμπίπτει με την αύξηση του εργατικού δυναμικού ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει το εργατικό δυναμικό μιας χώρας, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν και οι θεατές στα γήπεδα. Ακόμα και μέσον αριθμό γκολ εδώ και 5-7 χρόνια, και επί αυτών κάποιοι στοιχηματίζουν και κάποιοι επενδύουν και βγάζουν λεφτά. Δεν αντέχω, όταν τα ακούω αυτά με πιάνει η ψυχή μου. Οπότε πάμε να ακούσουμε την καινούργια ζωή. Η στίχη και η μουσική είναι του Πάνου Φορτούνας. Το τραγούδι είναι ο Πάνος Φορτούνας με τη Σωτηρία τη Λεωνάρδου. Καλοκαιρινή διάθεση, ελπίδα για κάτι καινούριο. Να πάρουμε μια ανάσα, γιατί μετά έχω κληρωσή βιβλίο. Χωρίς ανάσα απόψε τα φιλιά μας. Πες μου ποιος φόβος πάλι ανάμεσά μας. Αγωνιώ για το αύριο, για τις μικρές χαρές μας, για το αν η αγάπη χάνεται σαν τις στιγμές μας. Άσε το δάκρυ σου να γίνει εσάς λοιπόν που σας ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για την μπάλα, ανήκω σε αυτούς. Να σας πω και την πρόβλεψη της Goldman Sachs για την Ελλάδα. Γιατί θα μου πείτε τώρα, κάτσε και ασχολείσαι και μας λες για το ένα, για το άλλο, για το άλλο. Τι προβλέπει η Goldman Sachs για την Ελλάδα? Δεν σας τα λέω για να παίξετε στα στοιχήματα, σας τα λέω για να διασκεδάσετε. Για να κάνετε κουβέντες στα καφενεία, στα σπίτια, για να γελάσετε. Γιατί αν πάω στο πραγματικό συμπέρασμα ότι αν κάνει καλή εμφάνιση η εθνική θα έρθουν επενδύσεις, θα ακουστώ σαν το Σαμαρά. θα έρθει ανάπτυξη και θα έρθει τέτοιο και θα πηγαίνετε το βράδυ να προσεύχεστε μήπως και βάλει ξέρω εγώ η εθνική ένα γκολ, και επειδή θα βάλει η εθνική ένα γκολ θα βρουν δουλειά οι άνεργοι στην Ελλάδα. Μην έχετε τέτοιες ψευδεστίες, θα πεθάνω. Σας τα λέω αλήθεια, είναι τα παραφερνάλια του χιούμορ. Παρά τα αυτά λοιπόν η Goldman Sachs είναι από αυτούς που μας φαλήρανε καλό, όλοι αυτοί οι Goldman Sachs. Είναι αυτές οι 7 αδερφές που ήταν οι εξής τρεις. Μία είναι πάντα ο καπιταλισμός. Λοιπόν, βγήκαν έξω και μας. Είναι αυτοί που παραπονιούνται, ας πούμε, που δεν βρίσκουν Έλληνες εργάτες, διότι δεν έχετε σκεφτεί ποτέ με τι μεροκάματα τους στέλνουν και με τι συνθήκες εργασίας τους στέλνουν τους Έλληνες εργάτες. Γι' αυτό δεν βρίσκουν. Βρίσκουν τους άλλους που είναι στην ανάγκη. Που έχουν έρθει εδώ ως αλλοδαποί. Μα για αυτή την έννοια λοιπόν δεν τους βρίσκουν. Τι λέει λοιπόν, ότι η Ελλάδα έχει 60,6 πιθανότητες να περάσει στο δεύτερο γύρο. 60,6% πιθανότητες να περάσει στο δεύτερο γύρο και κάνουν λέει προβλέψεις, βλέπουν τρεις ισοπαλίες. Προφανώς τρεις ισοπαλίες, ενδεχομένως και μια νίκη. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πέσει μέσα η Goldman Sachs. Μόλις πέσει η Goldman Sachs, θα ανεβούν οι μετοχές σας. Αυτές που έχετε επενδύσει με ενδεχομένως 400 ευρώ σύνταξη και 520 μισθό, και αν τον παίρνετε, δεν έχετε επενδύσει, δεν μπορεί να μην έχετε επενδύσει, και επειδή αυτά δεν αντέχονται, πάμε στα μονοπάτια του καπνού. Η συγγραφέα είναι η Βασιλική Λεβεντάκη, είναι από τις Εκδόσεις Λιβάνι, έχω 5 βιβλία. Τα βρίσκω εξαιρετικό το θέμα. Διότι ενώ μοιάζει αστυνομικό, θα σας μπάσει σε έναν κόσμο που δεν σας έχει περάσει από το κεφάλι. Δραπετσόνα 30, 1930. Ο αστυνόμος Μαντάς αναλαμβάνει τη διέλευκανση υπόθεσης δολοφονίας μιας νεαρής πόρνης. Δίπλα του ο γιατρός Πέτρος Φραζής. Αιτία ένας περίτεχνος γρίφος. Ενιγματικό το περιεχόμενο. Οι δύο άντρες θα βρεθούν σύντομα στην Καβάλα. Κυκλωμένοι από μυθιστικά αρώματα καπνού, μαρτυρούν τη δύναμη, την ευρωστία των καπνεμπόρων από τη μια, την ανέχεια, τον γκάματο και τη φθήση των καπνεργατών από την άλλη. Θα δοκιμάσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι του μυστηρίου. Από τη Μέκα του καπνού, διά της Βασιλικής Λεβεντάκης, στα μονοπάτια του καπνού, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, γιατί η μοναξιά δεν έρχεται μόνη, σπέρνει πίκρα και πόνο για να θερήσει θυμό και οργή. Γίνεται μίασμα, βάφοντας οχρά τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν να περάσουν το κατόφλι της. Αφήνει ανοιχτές πληγές που δεν θα επωλωθούν στο πέρασμα του χρόνου. Στο 211-200-8200 παίρνετε και οι πρώτοι 5 κερδίζουν από ένα αντίτυπο στα μονοπάτια του καπνού. Και εγώ ας σας πάω σε αυτό που φαίνεται ότι ο Σόρκο έδωσε στα αλήθεια. Τώρα ας με συγχωρήσουν οι απορριμμάκ που έχουν κάνει τη διασκευή και τη σύγχρονη ερμηνεία. Προφανώς ο Σαμαράς στον Άδωνη, ο οποίος κλάφτηκε, στεναχωρέθηκε, πικράθηκε, το είπε, και αφού το είπε και είπε ότι δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει τίποτα, δεν θέλει τίποτα, τελικά γίνεται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν θα μπορούσε να το λέει. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου. Στίχη γραμμένη από την υπέροχη Δανάη Στρατηγοπούλου, που από τη δεκαετία του 30 γέμιζε τη μάντρα του Αττικ και μάζευε κυριολεκτικά κόσμο μαγεμένο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κάκο μεγάλο να βρω, να μη με φέρνει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν οι φίλοι, χάδι ποτέ. Thank you. Λοιπόν, έχω τα μηνύματά σας. Ο Δημήτρης μου λέει πώς ρωτάω και γιατί ρωτάω τους, δεν ρωτάω τους μεγαλογεωκτήμονες. Μόλις το έκανα το σχόλιο, αγάπη μου. Ναι, έτσι είναι. Έχει καταστραφεί η έννοια της εργασίας. Γι' αυτό κουκουέδαγκο το μαλλιά σε η γλώσσα μου. Αν θέλετε στα αλήθεια να αποκτήσει ξανά η εργασία την αξία που έχει και η γη ταυτόχρονα την αξία που έχει. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Μουντιάλ για λίγους, με ένα λαό να πεινάει. Στην Ελλάδα ευτυχώς που δεν έχουμε μουντιάλ, λέει ο Νιόνιος ο Μακάλης. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ Νιόνιο τώρα? Εδώ ο Goldman Sachs λέει ότι αν είχαμε εδώ πέρα κάτι αντίστοιχο, αν πάνε όλα καλά, θα γίνουν και επενδύσεις. Αυτό δεν σχετίζεται με το αν θα καθίσουμε να δούμε το μουντιάλ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην φτάνετε σε αυτή την ακρότητα. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Την αντίληψη ότι έχουμε πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία επειδή ο Ριμπόβλεφ ξόδεψε 3,5 δισεκατομμύρια για να κάνει ένα κολοπάρι στο Σκοπιό. Μα το Χριστό δηλαδή. Μου θυμίζει την αντίληψη ότι έχουμε και έναν Έλληνα στη CIA. Δεν έχει σημασία αν ήταν σφάχτης και τον λέγανε Νεγκρεπόντε και δεν έχει αφήσει λαό για λαό από αυτούς που τους έχουμε σήμερα αντίπαλους στη Λατινική Αμερική που τους έσφαξε. Δηλαδή, τι πάει να πει Έλληνας και επειδή είναι Έλληνας σημαίνει ότι είναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Τζάκαντερ Βγάλτης ήταν Έλληνας και τον λέγανε Ιάκωβο και ήταν, ξέρω εγώ, από την Καλαμάτα, τι θα λέγατε? Ότι επειδή είναι Έλληνας είναι στο μουσείο? Και εξαρτάται και από το μουσείο. Εγώ έχω πάει στο μουσείο της Αγγλίας. Τι να το κάνω το μουσείο δηλαδή? Ο ένας είχε μουσείο για το Χίτλερ. Ο άλλος είχε μουσείο με τα κατουροκάνατα του Μουσολίνη. Και επειδή αυτό το αυτής μουσείο είναι και μουσείο, κόβεται και ειστήριο να πάτε να το δείτε δηλαδή. Έχουν κάνει τον πύργο του Λονδίνου, τα βασανιστήρια, τα τέτοια. Πας στην Αγγλία να πούμε και βλέπεις το ότι ψυχανόμελο μεσαιωνικό είχαν για να βασανίζουν τους ανθρώπους και είναι μουσείο. Δηλαδή κάπου πρέπει να αρχίσουμε τον πολιτισμό του αίματος να τον μετατρέπουμε σε πολιτισμό του πνεύματος. Πώς θα το κάνουμε? Μα πρέπει να θέλουμε για να το κάνουμε. Πώς θα τον κάνεις τον πολιτισμό του αίματος να τον μετατρέψεις σε πολιτισμό του πνεύματος, έτσι ώστε να μην κερδίζει μονίμως ο Κάιν τον Άβελ, να τον σφάζει? Γιατί άμα το πάτε πίσω, είναι από την κούνια του, από τη ρίζα του, έτσι διδαγμένο δηλαδή. Ότι ο δυνατός είναι αυτός που τρώει και πατάει πάνω στα πτώματα των άλλων. Και εν πάση περιπτώσει, είμαστε κάτι λίγο πιο συνθετικό από αυτό. Λίγο πιο συνθετικό από αυτό. Γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι άλλο πράγμα να παρακολουθείς τη σημαία σου επειδή τη σέβεσαι και άλλο τα άλογα που παρελάβουν φέροντας ενδεχομένως τη σημαία και να κοιτάς τις βουνιές που βγάζουν από πίσω. Έλεος δηλαδή. Γι' αυτό και το λένε άλογο. Γιατί δεν έχει λογική. Και έχουμε φτάσει στην εκμετάλλευση και του τελευταίου αισθήματος κτίνους που έχουμε μέσα μας. Αν το λέει ο Χατζηδάκης, άμα το συνηθίσεις το κτίνος και αρχίσεις και διαπραγματεύεσαι με αυτό, στο τέλος του μοιάζεις, δεν σε ενοχλεί και τότε ξαφνικά εμφανίζεσαι σαν πασιφιστής ο οποίος ανέχεται και τα κτίνη. Μα για να ανέχεσαι το κτίνος, για να το αναζητάς μονίμως στους άλλους, αυτό είναι το λάθος. Η αρχή του φασισμού είναι να ψάχνεις το κτίνος στους άλλους. Το κτίνος είναι μέσα μας και πουθενά αλλού. Λοιπόν, οι νικητές, για να μην παίρνετε τηλέφωνο, που ήδη κερδίσατε ένα από τα αντίτυπα των μονοπατιών του καπνού, είναι ο 4471, ο 3056, ο 5479, ο 8328 και ο 5082. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιού. Να είμαστε λοιπόν εδώ, ρε Δημήτρη. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Μου στέλνεις και ένα μήνυμα. Άλογο σημαίνει χωρίς λόγο και όχι χωρίς λογική. Δηλαδή, ξεχωρίζεις το λόγο από τη λογική? Το εναρχή είναι ο λόγος? Τι νομίζεις, ότι η εναρχή είναι η ομιλία? Ο λόγος είναι η λογική καταρχήν. Η έκφρασή της είναι ο λόγος, έτσι όπως τον ξέρεις. Στη φιλοσοφία, το εναρχή είναι ο λόγος. Δηλαδή, δεν μιλάω για το θρησκευτικό κείμενο. Ο λόγος είναι η ουσία της λογικής. Αυτό σημαίνει λόγος. Δεν σημαίνει μπλα μπλα μπλα μπλα. Μιλάω, ομιλία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το άλογο είναι μουγκό. Δεν μιλάει. Σημαίνει ότι δεν έχει λογική το άλογο. Είναι χωρίς λόγων. Τέλος πάντων, άμα τα διδασκόμασταν αυτά στο σχολείο μας πάρα πολύ βαθιά, δεν θα μπέρδευαν ένα στα δύο παιδιά τον ανθρωπισμό με τη φιλανθρωπία. Έτσι έγινε και φέτος η αποτυχία στην έκθεση. Διάβασα τα στατιστικά και τρόμαξα. 60% των παιδιών, 6 στα 10 είναι εκτός θέματος. Και το θέμα ήταν ανθρωπισμός και θεωρήθηκε απλό. Που σημαίνει ότι κάτι στραβό υπάρχει στο βασίλειο της εκπαιδευτικής διδακτικής Δανημαρκίας. Κάτι δεν εξηγάμε στα παιδιά. Το εξηγάμε, το λέω έτσι για να ακουστεί. Δεν το εξηγούμε στα παιδιά. Δεν το διδάσκουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε να αναπαράγουμε το πρότυπο του εαυτού μας. Και σιγά σιγά τα κάνουμε και αυτά κτηνάκια, όπως αποκτηνωμένοι είμαστε εμείς. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, τι να σας πω. Χάρηκα πάρα πολύ για μια είδηση και έτσι λέω να τους αφιερώσω και ένα τραγούδι μου. Τραγούδι μου, εγώ που το έχω εγώ γράψει. Το εννοώ. Σπάνια θα με ακούσετε με. Τώρα 4 χρόνια έχω εδώ, πρώτη φορά να το παίξω. Το τραγουδάει μάλιστα η Αλέκα Κανελίδου. Το πίσω, γραμμένο το 1974. Να το αφιερώσω σε αυτούς που πείσανε το Θοδωράκη να μην πάει σε κάμπινγκ στη Θράκη να κάνει το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ποταμιού, μέσα Ιωνάρα δηλαδή, και την αντίληψη ότι αυτό είναι κάτι εκτός πολιτικού παιγνίου, εκτός... Είναι αυτά τα δίθεν που λέω εγώ. Είναι σαν και αυτό που λέμε ξυπόλυτος άρα διανοούμενος. Δεν είναι αληθές. Φτηνά στράς. Με ρωτάτε άλλοι μέσα στα μηνύματα τα παλαβά που μου στέλνετε να σας πω ντε και καλά το όνομα αυτού που είχε μισό τόνο ηρωίνη στο σπίτι του. Το ξέρω με την έννοια του αστυνομικού ρεπορτάζ, δεν ανακοινώθηκε επίσημα. Δεν μπορώ να πάρω στο λαιμό μου το σταθμό. Μόλις ανακοινωθεί το όνομα, να το πω κι εγώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά και να σας το πω, τι θα κάνετε. Πιάστε καμιά γνωριμιά. Εδώ που μιλάμε τώρα, γίνονται και έρευνες στα διάφορα σπίτια. Δηλαδή, το ξέρετε, εδώ είχε λέει παιδί στο σπίτι, πιάσανε και το παιδί του που είναι ανήλικο. Είναι μια παράξενη ιστορία, στην οποία όμως αναμειγνύεται σε ένα κομμάτι της επιτυχίας και η DIA. Δηλαδή η Αμερικάνικη Υπηρεσία Δίωξης των Ναρκωτικών. Κάπως κατερχικά έχει. Έτσι το ποτάμι, για να γυρίσω εκτός παρενθέσεως εντός του ζητήματος, αντί της μακρινής Αλεξανδρούπολης, θα το κάνει στο Λαύριο. Ίσως ρε Σταύρο, για να μας θυμίσεις ότι στο Λαύριο έχουν πατήσει το πόδι τους οι Γάλλοι, ως Πεσίνε και οι Γερμανοί, πολύ πριν μιλήσουμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, Μάστριχ, τρόικες και γερμανικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν, για να αλαφρύνει και λίγο, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Συντροφιά μου, δεν λέω τίποτα άλλο για την δικό μου και δεν χρειάζεται να με κάνω και ανάλυση. Συντροφιά μου, απόψε σε θέλω. Σε θέλω, συντροφιά μου. Συντροφιά μου, στα χέρια σου γέρνω. Απόψε, συντροφιά μου. Μου είχαν πει πως η αγάπη είναι λάθος, πως θα κλάψω στους καημούς της σαν μικρό παιδί. Μα απόψε θα αγαπώ αυτό το λάθος και θέλω να το κάνω απ' την αρχή. Μα απόψε θα αγαπώ αυτό το λάθος και θέλω να το κάνω απ' την αρχή. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Για να είμαι ειλικρινής, μιλώντας εδώ με τη Λιάνα στο στούντιο, είναι σαν να μιλάς με τον καθρέφτη σου, έτσι, γιατί είναι και συνονόματη. Με τους συνεργάτες, με εσάς, με τα μηνύματά σας, κάτι λίγο από τη μελαγχολία μου για την απώλεια δύο πολύ καλών φίλων, άρχισε να σπάει σαν ένα χαμόγελο. Καλό τους ταξίδι, ήταν ωραίοι άνθρωποι και έτσι ωραίο θα είναι και αυτό το ταξίδι τους. Για τους υπόλοιπους που μένουμε εδώ και είμαστε ζωντανοί, σκεφτείτε ότι όντας εδώ και όντας ζωντανοί,